तो जब उन्होंने जिक्र किया है ना, तो सब अच्छे कहने लगे बेटी हर रोज असर से मगरिब के दरमियान ये होता है, मुराकबा होता है, जिक्र तो तुम आ जाया करो। तो फिर मैं जो है जाने लग गई हर रोज उनके पास, वालदा भी जाती। अब भाई साहब जो जिक्र मेरा शुरू हुआ वो हो मैं बता नहीं सकती। एक दिन तो मैं वो इसके इलाही पे बयान फरमा रहे थे हमारे उस्ताद, ठीक है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा, ये एक दो दिन के अंदर अंदर की बात है कि जो तवज्जो की है ना उन्होंने, तो ऐसा लगा जैसे एक चीज मुर्दा पड़ी हो, ठीक है। तो हाँ ऐसा फड़फड़ा के, जैसे मैं बाकायदा महसूस कर रही हूँ, फड़फड़ा के ऐसा दिल जैसा जिंदा होता है ना, मुर्दा चीज जिंदा होती है, इस तरह एक्सपीरियंस हुआ। ये रास्ता एक्सपीरियंस का है, ठीक है सारा। तो फड़फड़ा के दिल जिंदा हुआ और वो जिक्र कि अब मेरी ये हालत के मुर्शद से मैं दूर ना रहूं, ये कि हर वक्त में जिक्र हो और हर वक्त में उनकी सोहबत में रहूं। मेरी हालत वो देखते थे ना, तो कहते थे बेटी जब चाहे तुम आ जाओ, आके जिक्र में बैठ जाओ। ये था बहुत शक्त फरमाते थे। अच्छा उसके बाद ऐसा ये हुआ कि ये ख्वाब वगैरह तो मैं उनको सुना चुकी। फिर जो मुझे उनके दर्जात मेरे पे खुलने लग गए, ठीक है, जो मुझे जिक्र में बैठती थी ना कि ये क्या कामिल बुजुर्ग हैं, कोई हद ना हिसाब। ऐसा मुझ पे ये कैफियत होती थी और उसमें शेख के दर्जात खुलते थे कि ये क्या है। मुझे क्या पता, मैं तो एक बता रही हूँ कि मेरा ख्याल है जब तक मैं उनसे मिली हूँ, मेरी 30-31 साल मेरी उम्र होगी उस वक्त जब मेरी मुलाकात हुई उनसे। हाँ 30 साल की थी मेरे ख्याल। तो अब ये है कि जिक्र में मेरा, मैं जब बिस्तर पे मैं लेटती थी सोने के लिए, तो ऐसा मेरा वजूद यूं ऐसा जिक्र से उछलता था इस तरह। और सारे ये पता क्या चलता था, इनके दर्जात खुलते थे कि ये है मामला। अब देखें सारा तो आगे मामला खुलना था शेख की तवज्जो से ही, अब उनके ही दर्जात पता चलते हैं। तो जब ईमान और होता है कि ये हैं सल्लल्लाह वाले, ये हैं जो सारा एक्सपीरियंस मेरे पे फील हो रहा था ना सब कुछ। बहरहाल भाई साहब फिर ये था कि फिर तो मेरा बहुत ज्यादा जैसे कि बल्कि कराची वो चले गए हैं, ये मैं जून में मैं बैत हुई, तो उन्होंने फिर हमारे घर तशरीफ लाए क्योंकि वो जाते नहीं थे किसी के घर में भी, लेकिन हमारे घर आए क्योंकि गालिबन उन्होंने सब, उनको तो पता होता है कामिल शेख को आइंदा क्या काम लिया जाना है, क्या है क्या। हमारे घर तशरीफ लाए, बड़ी शफ़क़त। हाँ अब 2-4 दिन के बाद ये भी मुरीद हो गए, मैंने इनसे भी कहा कि आप भी हो जाए, फिर ये भी हो गए। फिर हमारे खानदान के सारे लोग जो है, मेरे वालिद, सारे बहन भाई, सब के सब जो है ना, मैंने बताया कि सब अल्लाह पाक के फजल से उनके सब। और बहुत जिंदगी में जैसे कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि जैसे इसमें मारिफत में यही है वैसा कि जो शेख कामिल होते हैं ना, जैसे वो बताया फरमाया करते थे, वो ये कि हजरत इंसान को जो नसीहत करते थे वो ये फरमाते थे, जो चंद बताती हूँ, कि हजरत इंसान को अल्लाह पाक ने सिर्फ खाने पीने सोने हंसने बोलने के लिए नहीं पैदा किया, ठीक है। हमको जो इस दुनिया में भेजा गया है वो अल्लाह सुबहान तआला की मारिफत हासिल करना, उसका इरफान हासिल करना, उसकी मारिफत हासिल करना, अपने रब को पहचान के उसकी कुर्ब की फिक्र करना, इसलिए ये जिंदगी हमें अल्लाह पाक ने इनायत की है, ठीक है। ये बात फरमाते, दूसरी बात फरमाते थे कि ये आखिर जमाना है और कुर्ब कयामत का जमाना है, फितना इतना बढ़ जाएगा इस जमाने में, आखिर जमाने में फितना इतना बढ़ जाएगा कि कुत्ते भी पनाह मांगेंगे, तुम घर का दरवाजा बंद करोगे, फितना घर के अंदर होगा, इस तरह फरमा देते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का जिक्र जो उन्होंने कल्बी जिक्र हमें बताया था, लेकिन ये जिक्र तुम करोगे इंशाल्लाह हर फितने हर शर हर मुश्किल से अल्लाह पाक तुमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, ये फरमाते। अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से जिक्र करो, बहुत ज्यादा तलकीन। फिर एक बात फरमाते थे कि अगर शरीयत की ताबेदारी नहीं करोगे तो हुजूर पाक अज़म को दुख दोगे, उनको दुख दोगे तो अपने नुकसान का अंदाजा करो कितना तुम्हारा नुकसान होगा इस तरह। اور پھر ویسا بھی جو ذکر جو قلبی ذکر انہوں نے عنایت کیا ہے نا وہ پھر ہمیں بتاتے تھے. لیکن اپنا نام انہوں نے سید منظور حسین صاحب نے کیا عاجزی کیا عاجزی, میں تو زندگی میں ایسی عاجزی نہ دیکھی نہ سنی, اپنا نام نہیں لیا کبھی بھی. ان کے مرشد تھے رامپور کے, ٹھیک ہے, ان کا نام تھا سید مصطفیٰ خان صاحب, ٹھیک ہے, رامپور کے تھے, ٹھیک ہے, ان کا نام لیتے تھے. اور وہ بھی کیا کامل بزرگ ہیں بیان سے باہر ان کا ہے. وہ رامپور کے تھے, 126 سال ان کی عمر انہوں نے پائی, 126 سال عمر. اور یہ ہمارے استاد کہاں خیرپور سندھ کے, کہاں وہ ہندوستان رامپور کے. یہ معرفت ہی ہے جو کس طرح وہ آپس میں ان کو ملایا. ہمارے استاد کا جو معاملہ وہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھے کس طرح وہ یہاں پہ آئے خیرپور میں رامپور والے. ہمارے استاد کا بھی جو معاملہ تھا وہ اتنا کچھ ان کا معاملہ, انگریزی کے استاد تھے جو میرے استاد سید منظور حسین ہیں مرشد, انگریزی کے استاد تھے. اور خیرپور میں بوائز اس کے ہاسٹل کے وارڈن بھی تھے, ٹھیک ہے, وہ اپنا بتاتے ہیں قصہ ان کا کس طرح رامپور والوں سے ملاقات ہوتی ہے. ان میں کچھ بہت تبدیلی شروع ہوئی, بہت یہ تھے تہجد گزار بھی تھے, داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی, کچھ ایسی تبدیلیاں بہت زیارتیں وغیرہ شروع ہوئیں. تو یہ حیران تھے کہ یہ سب کیوں مجھے اتنے خواب آ رہے تھے خاص خاص والے. تو پھر ایک اپنے جو بہت عزیز ان کے محترم دوست سے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے تمہارے خواب بڑے خاص ہیں, یہاں پہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا. ایک اللہ والے حج پہ جاتے ہوئے خیرپور میں رک کے پھر حج پہ گئے تھے, وہ ہیں اصل اللہ والے, اب وہ رامپور میں ہیں, تم کو میں وہاں لے چلتا ہوں. ہمارے استاد کو لے کے وہ ان کے جو محترم دوست تھے وہ رامپور آئے. اب رامپور میں تلاش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کہاں عطا نہ پتا ان کا مصطفیٰ خان صاحب, عطا پتا کچھ بھی نہیں ہے, تلاش کر رہے ہیں. خیر کسی طرح کوئی گائیڈ کر کے, اب یہ بتائیں ہمارے استاد بتا رہے ہیں, گائیڈ کر کے ان کو پہنچاتے ہیں. وہ گھر کے دروازے سے ڈیوڑی ہے, کہتے ہیں ہم اس سے اندر, ہم نے قدم رکھا ہے تو اندر کمرے میں سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ خان صاحب کی, منظور حسین, آواز آ رہی منظور حسین اندر آ جاؤ, ہم کب سے تمہارے منتظر تھے. اب آپ یہ سوچیں پورا نام لے کے اندر سے وہ فرما رہے ہیں کہ منظور حسین اندر آ جاؤ, ہم کب سے تمہارے منتظر تھے. بس وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی سید منظور حسین اور مصطفیٰ خان صاحب کی. پھر یہ آتے جاتے رہے, خدمت میں رہتے تھے اپنے استاد کے مصطفیٰ خان صاحب کے. پھر ایک دفعہ بہت جاتے وقت بہت, کیونکہ نوکری تھی وہاں پہ خیرپور میں, انگریزوں کا دور تھا, وہ کہتے تھے اگر تم نہیں آؤ گے تمہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ان کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے نوکری کے, لیکن باپ کہتے تھے واپس آؤ. ہاں نواب تھے نا خیرپور کے, وہ بہت محبت بھی کرتے تھے نواب ان سے. بہرحال المختصر یہ تھا کہ جب بتاتے ہیں کہ میں بہت دل بہت رو رہا تھا کہ اپنے مرشد کو چھوڑ کے جانا ہے, تو ان کے جو مرشد تھے ان کے روزے پہ گئے اور جا کے دعا کر رہے تھے, الوداعی فاتحہ پڑھی, دعا کری اور یہ کہا کہ میرا دل بہت اداس ہے کہ میں کیسے اپنے مرشد کو چھوڑ کے جاؤں. کہتے ہیں رو رو کے میں دعا کر کے اندر آیا ہوں, تو مصطفیٰ خان صاحب کہتے ہیں منظور ہماری بھی تیاری کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. تو پھر وہ جو آئے ہیں نا رامپور سے, تو پھر یہیں خیرپور میں رہ گئے, ٹھیک ہے. ان کے ہمارے استاد میرے مرشد اور ان کی بیوی صاحبہ نے ان کی بہت خدمت کری, بہت کامل بزرگ مصطفیٰ خان صاحب. اب ان کا جو ہے وہاں پہ خیرپور میں وہ ہے ان کا روضہ مبارک ہے. ہمارے استاد نے سارا گھر وغیرہ وہاں پہ بنوا دیا ہے, اور جو ہے جو بھی تعلق والے مریدین آتے ہیں وہیں ٹھہرتے ہیں, فیض حاصل کرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں مصطفیٰ خان صاحب کے اس سے. تو سلسلہ جو ہے ہمارا اس میں 8 سلسلوں پہ توجہ دیتے ہیں. اپنا نام نہیں لیتے تھے منظور حسین صاحب, مصطفیٰ خان صاحب اپنے مرشد کا نام لیتے تھے. جب ہم کو ذکر دیتے تھے, جب مرید کرتے تھے, پہلے تو ویسا وہ مراقبہ کرتے تھے, اگر مراقبے میں آ جائے نام تو اسی کو مرید کرتے تھے, ہر ایک کو نہیں کرتے تھے. بہت عرصے تک سید منظور حسین صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بہت عرصے تک وہ کرتے ہی نہیں تھے مرید کسی کو. پھر حکمن ان کو کہا گیا کہ تم کرو, ہم سنبھالیں گے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ خان صاحب نے کہا تمہارا کام سے مرید کرنا ہے, ہم خیال رکھیں گے. کیوں گھبراتے تھے کہ کیسے, جوانی کی باتیں اپنے بتا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب مصطفیٰ خان صاحب 1935 تقریباً میں ان کی وفات ہو گئی, 126 سال کی عمر میں مصطفیٰ خان صاحب, ٹھیک ہے, خیرپور میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تم ہمارے پاس چلے آؤ, ہمارے مرشد کو حکم ہوگا, سعید منظور حسین صاحب کو. جب ان کے مرشد کی وفات ہو گئی اور ان کی بیوی صاحبہ پہلے بچے کی ولادت میں فوت ہو گئی تھی, تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تم ہمارے پاس چلے آؤ. تو پھر یہ بحری جہاز سے نا کہتے ہیں ہم, میں پہنچ گیا مدینہ منورہ. کس طرح وہ جس طرح بھی ہے ایک محبت عشق میں وہاں پہنچ گئے, صرف وہیں رہ گئے. ٹھیک ہے, اور پھر بہت چونکہ پڑھنے پڑھانے والے تھے, عالم تھے پورے. ٹھیک ہے, وہیں پہ انہوں نے سارا پڑھنا پڑھانا سب کیا وہیں پہ. پھر بعد میں سیکنڈ میرج بھی انہوں نے, یہ جو پہلی شادی ہوئی وفات ہو گئی بیوی صاحبہ کی, پھر کافی عمر میں میرا خیال ہے کوئی 50 سال تقریباً عمر میں, پھر جس کے بارے میں ان کو فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, نکاح کرنا ہے. ان کی بیوی صاحبہ جو تھی وہ افغانستان کے کوئی شاہی خاندان کے تھی, مطلب بہت ہی نیک بیوی, ان کا نام صفیہ بیوی تھا. حکمن جن جو حکم ہوا اس حساب سے پھر ان کے ساتھ ان کی شادی, پھر ان سے بچے وغیرہ سب, وہ سب عربی کے ہیں, مطلب سعودی داماد. اچھا, بہرحال ان کی فیملی وہاں پہ ہے. اب یہ ہوا کہ جب میں نے بتایا نا کہ نصیب سے میں مرید ہوئی, اس کے بعد اللہ کے فضل سے پھر یہ پاکستان آتے جاتے رہے. مجھے ایک مہینہ میں وہاں پہ مدینہ منورہ میں 27 دن میں رہی وہاں پہ بھی مدینہ منورہ میں, ہر روز مجھے ذکر کرانے آتے تھے. ٹھیک ہے, 1985 میں, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ 9 سال 3 مہینے انہوں نے تربیت کی میری, 9 سال 3 مہینے. اس میں کبھی لاہور میں ہوتے تھے تو آل دا ٹائم ڈیوٹی ہوتی تھی کہ خدمت میں رہنا ہے, کیونکہ مصطفیٰ خان صاحب سے انہوں نے میرا تعلق کروا دیا تھا. اس توجہ ذکر بہت کچھ ہوا ہے اس راستے میں, تو یہ جو قلبی ذکر اور اس کے بعد بھائی صاحب بہت ذکر کی تلقین, ہر روز جو ہے بعد نماز عشاء مراقبہ کرتی تھی لیکن کنڈی لگا کے, مطلب یہ ہے کہ میرا بہت, ہاں یہ جو آپ کو بتایا نا ایک دفعہ دل جو زندہ ہوا, اس کے بعد ایک دفعہ میں جب مصطفیٰ خان صاحب کے روضہ مبارک پہ بیٹھی, اچھی خاصی ہستی کھیلتی گئی ہوں, بہنیں بھی تھیں ساتھ, جیسے باتیں کرتے کرتے جا کے دربار میں بیٹھی ہوں, ایک دم جو ذکر جاری ہوا, اب میں اپنی آواز دل کی سن رہی ہوں, اللہ اللہ اللہ, باریک آواز ہے جیسے دل کی, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی کہ اپنا میرا دل کس طرح. اس کے بعد بہت انہوں نے نصیحت کر دی کہ بیٹی تم کو جو کوئی بھی خواب میں یا جیسے بھی تمہارا ایکسپیرینس ہے تم نے کسی کو نہیں بتانا سوائے اپنے شیخ کے. تو مجھے تو اس کے بعد بھائی صاحب پھر اتنے خواب اتنے ایکسپیرینس کوئی حد نہ حساب, لیکن ہر کسی کو ماں تک کو بتانے کی شوہر تک کو بتانے کی اجازت نہیں تھی, صرف جا کے حضرت کے, اگر وہ مدینہ منورہ ہوتے تو میں اس کو دل میں رکھتی, جب وہ آتے تو پھر میں ان کو سب بتایا کرتی تھی. پھر ہر چیز کا جیسے کہ ایک ایکسپیرینس, جو لفظ وہ بولتے تھے اس کا مجھے ایکسپیرینس کرا دیا جاتا تھا, ہر لفظ کا ایکسپیرینس. جو بات بتاتے تھے حضور پاس, ہاں کیا اب دیکھیں ان کی جو, وہ یہ فرماتے تھے بیعت جو ہوتی ہے نا یہ دراصل آخرت کے لیے ہوتی ہے, یہ فرماتے تھے. دنیا میں اس کا فائدہ تو ہوگا تو ہوگا, جو اصل فائدہ ہوگا ہے وہ آخرت کا. پھر فرماتے تھے کہ مرید کا جو کام ہے وہ اپنے, یہ چند باتیں جو مجھے یادیں بتاتی ہوں, مرید کا جو کام ہے وہ اپنے جملہ معاملات اپنے شیخ کے حوالے کرے. شیخ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے ان معاملات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آسان کروائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار سے آسان کروائے, اور پھر وہ مرید کے حوالے کرے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں, فرماتے تھے سوچو تو صحیح کتنا فائدہ ہے مرید کا اس میں. ٹھیک ہے, پہلے حضور کے دربار سے آسان, پھر اللہ پاک کے دربار سے آسان, پھر مرید کے حوالے کرنا, ٹھیک ہے. پھر فرماتے تھے کہ جو کامل شیخ ہوتا ہے ان کا کام کمالات دکھانا یہ سب نہیں ہوتا ہے, ان کا جو ہے اصل تصرف ان کا یہ ہے کہ مرید کے دل کے پہ توجہ کر کے اس کو دل پہ توجہ کریں, اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے بھائی صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کی حاضری کروائیں, پہلے روحن پھر جسمن, سوال بھی عرض کر سکے جواب بھی لا سکے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کروا دے, ٹھیک ہے. یہ شیخ کامل کا یہ تصرف جو یہ ہے اصل کا, یہ ہے اصل میں یہ فرماتے تھے. پھر جو بہن یہ اب یہ میں کہا نا, ایک ایک لفظ ان کا جو تھا صرف الفاظ نہیں تھے, ہر چیز کا آپ سمجھیں کہ مجھے ایکسپیرئنس کروایا گیا ہر چیز کا, ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ ایک دن 1985 کا ذکر میں بتا رہی ہوں کہ میں جب ایک مہینے کے لیے گئی ہوں, تین چار دن تو مکہ میں رہے نا, عمرہ وغیرہ کیا, اس کے بعد 27 دن میں مدینہ منورہ رہی. پھر جو ایکسپیرئنس وہاں پہ مدینہ منورہ میں ان کی توجہ اور نظر سے جو ہوئے ہیں ایکسپیرئنس, میں بیان نہیں کر سکتی بھائی صاحب کیا ایکسپیرئنس تھا. اور پھر یہ ہے کہ مجھے معراج کی رات بھی وہیں آ رہی تھی, پھر انہوں نے مجھے روک لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر توجہ. اور پھر فرمایا ان کی بیوی صاحبہ دل کی مریضہ تھی, تو میری ملاقات انہوں نے جس دن بلایا تھا اس دن ہم نہیں جا سکے کیونکہ کوئی ان کی طبیعت خراب ہو گئی, دل کی مریضہ تھی. لیکن اس کے بعد میں جب نکلنے لگی نا تو مجھے بڑے, میں نے اس سے کہا اپنے شیخ سے کہ دیکھیں یہ کس طرح کامل شیخ کا تصرف کیا ہوتا ہے. میں نے کہا حضرت کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں آپ کی بیوی صاحبہ سے مل لیتی, لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو کہنے فرمایا کہ اور عمرہ کا میں نے کہا کہ ایک اور عمرہ ہو جاتا واپسی پہ جاتے ہوئے اس طرح, تو کہنے لگے عمرہ کے لیے تو فرمایا مسجد قبا جاؤ اور جا کے وہاں نفل پڑھو, عمرہ کا ثواب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, مسجد قبا میں. اور میں نے جو کہا نا کہ میں آئی ہوں ان سے ملاقات نہیں ہو سکے, تم بہت آؤ گی, ایسے فرمایا تم بہت آؤ گی. میں حیران, میں کیسے بہت آؤں گی, کوئی آسان تو نہیں تھا, اتنا پیسہ وغیرہ بھی لگتا ہے, میں کیسے بہت آؤں گی. آپ یقین نہیں کریں گے, ان کی جو دعا ہوئی 21 برس, ان کا رمضان میں شعبان 27 کو ان کا وصال ہوا, وہ مدینہ منورہ جا رہے تھے, سفر کی حالت میں تھے, تو کراچی میں ان کی تکلیف ہو گئی, ہاسپٹل داخل ہوئے, وفات ہو گئی. تو سارے مریضوں نے, چونکہ اس میں حکمت تھی کہ سبوں نے زیارت کر لی, چہرہ مبارک دیکھ لیا. اب چہرہ مبارک میں دیکھ رہی ہوں بھائی صاحب, سنے ذرا, فرماتے ہیں مجھے ایسے جیسے زندہ, تم ہمارے ساتھ چلو گی, مجھے فرمایا, اور تم ضرور چلو گی, ایسے فرمایا. اب یہ تھا کہ ان کی وفات سے بھائی صاحب یہ کہ کوئی 15 شعبان کو میں گئی تھی وہاں پہ خیر پور, ٹھیک ہے, وہ بڑی راتیں ہوتی تھی تو ہم جاتے تھے عبادت وغیرہ. اس وقت میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں, میرا بہت دل ہے کہ میں ہمیں ویزا مل جائے, مجھے اور جدید صاحب کو, میرا بہت خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوں, ہاں آپ کے ساتھ میرا بہت خواہش ہے, حضور صاحب کی خدمت میں اپنے شیخ کے ساتھ حاضری دوں. تو فرمایا ہم تو 2 دن کے لیے جائیں گے. تو میں نے کہا کہ حضرت ایک لمحے کی آپ کے ساتھ حاضری ہو جائے, میں نے ایسے کہا. تو بہت خوش ہو کے دعا دی انہوں نے, ویزا ہمیں 1 دن میں مل گیا, جدید صاحب نے کیا نا, تو 1 یا 2 دن میں ہمیں ویزا مل گیا. اب ان کی جب طبیعت کراچی میں بگڑی, سب ہم بھی جب وہاں میں وفات کی اطلاع بھی ہو گئی, تو پاسپورٹ رکھ کے میں کراچی چلی گئی لاہور سے. وہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے خلیفہ ان کے مریدین تھے, کسی کو ویزے کے لیے بڑی کوشش کری وہاں پہ, نہیں دیا کسی کو بھی ویزا. انہوں نے زندگی میں فرما دیا تھا ہم جب جائیں گے ہمارے ساتھ جو ہمارا آخری منزل ہو کی طرف, تو 3 لوگ ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہوں گے. ہمیشہ دنیا مخلوق سے اپنے آپ کو وہ کرتے رہے, کوئی ان کا دنیا مخلوق اس میں وہ نہیں تھا, بڑے درویش قسم کے, دنیا میں کیا بتاؤں آپ کو, کوئی ان کو ذرا اتنی سی بھی پرواہ نہیں تھی. تو ہم 3 ہی گئے ان کے ساتھ. اچھا جدید صاحب نے کہا کہ بیٹ شاہدہ دیکھو سب لوگ خلیفہ نہیں جا رہے, تو ہمیں نہیں اچھا لگ رہا کہ برا مانیں گے وہ لوگ خلیفہ لوگ. تو تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر ایسا ہے آپ ایسا سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جب بھائی صاحب ان کا چہرہ مبارک میں دیکھ رہی جب سب کو دکھانے کے لیے مریدین کو تو ایسے روب سے مجھے فرمایا پہلا تعلق ان سے ہوا ہے بعد وفات. تو اس وقت انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو گی اور ضرور چلو گی. میں نے ان کو بتایا میں نے کہا کہ الگ جلدی بلایا بہت مجمع لوگ سب. میں نے کہا کہ ایسے جدی صاحب ایسے حضرت صاحب تو یہ فرما رہے تو کہنے لگے حکم ہے. میں نے کہا ہاں حکم ہے. تو کہنے لگے چلو پھر میرے ساتھ تم چلو جلدی سے جا کے پھر ٹریول لے جائیں. اگلے دن 3 بجے کی فلائٹ تھی ان کی جسے مبارک لے کے جا رہے تھے ان کے بیٹے مدینہ منورہ. بہرحال ہمیں بھاگ دوڑ کری تو سب ہمیں مل گیا. اسی جہاز میں ہم دونوں بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب دیکھیں اس میں حکمت تھی کہ بیٹیاں ان کی 6 بیٹیاں تھیں اب سب اتنی رنجیدہ تھیں. باپ کی تو ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر گئی تھی ٹھیک ہے. تو بچیاں سب وفات کا سن کے بہت زیادہ وہ تھی تو میرے جانے سے ان کو بڑی ڈھارس اور تسلی ہوئی. پھر بہت جو ایکسپیرئنس مجھے ہوتے تھے میں ان کو بتاتی جاتی تھی تو ان کو تقویت ہوتی تھی جو پیغامات آتے تھے. یہ جو تربیت کی ہے نا بھائی صاحب اس میں جو مین بات تھی نا سب سے پہلا جو مجھے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کا بے پناہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا بے پناہ تھا. استغفار پڑھنے کا حکم بہت تھا. کثرت سے ذکر کرنے کا تھا. شریعت کی تابع داری کی فکر کرنے کا تھا. یہ ان کی جو تعلیمات ہیں نا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ ذکر جو مراقبہ ہے وہ بند کمرے میں کرنا مجھے اکیلے جو کرنا ہوتا تھا وہ 1 گھنٹے کا کم از کم مجھے مراقبہ کرنا ہوتا تھا. باقی سارا دن ذکر وغیرہ کرتے رہو لیکن اس مراقبے میں پیغامات آتے تھے میرے قلب پہ. انہوں نے یہ کیا نا کہ مجتبہ خان صاحب سے جو ہے میرا تعلق کروا دیا ٹھیک ہے نا. اب ان کا پیغام میرے قلب پہ آ جاتا تھا. اسی طرح درجہ بدرجہ پہلے پھر ایک دن جو اصل بات وہاں سے ہوتی ہے مصطفیٰ خان صاحب سے تو تھا تعلق اور وہ جو پیغام دیتے میرے قلب پہ آ جاتا تھا. کسی کو بتانے کا حکم نہیں. شیخ تمام مریدوں کو کمرے سے وہ کر کے مجھے اکیلے بلاتے تھے اور سب سنتے تھے کہ کیا پیغام آیا ہے کیا فرمایا گیا. اب دیکھیں اب اصل پھر کیا ہوتا ہے. ایک دن بھرے مجمع میں سب انہوں نے ذکر کروایا عورتوں کا مجمع اس میں مجھے کیا پیغام آ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلق کروا دیا ٹھیک ہے. اب ان کا جو پیغام وہ بھی آ جاتا تھا قلب میں تو فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے شیخ سے کہو تمہارے ذکر پہ توجہ کریں ہمیں تم سے بہت کام لینے ہیں. یہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اپنے شیخ سے کہو تمہارے ذکر پہ توجہ کریں ہمیں تم سے بہت کام لینے ہیں. یہ ہوتا تھا مراقبے کے بعد فوراً مجھے بلوا لیتے تھے اور میری ڈیوٹی تھی کہ فوراً ان کے خدمت میں حاضر ہونا جو پیغام ہے ان کو بتا دینا ٹھیک ہے. تو میں نے جب پیغام بتایا تو آپ یقین نہیں کریں گے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی انہوں نے. کیا دیکھیں ادب کا تقاضا. اس کو غالب مجھے شاید پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے مجھے مبارک دی ہوگی اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میرے پہ توجہ شروع کری میرے. اور پھر جو توجہ تھی وہ آپ سمجھ لیں اگر 100 پہ تھی میں تو 1000 پہ لے گئے اس طرح مراقبے میں ٹھیک ہے نا. اگر 100 پہ رہی ہوں تو اتنا بلند اور لے گئے مجھے 1000 پہ لے گئے مجھے. پھر اس کے بعد جو دیا انہوں نے جب یہ حکم آیا ہے نا اس وجہ سے اس کے بعد جو عنایت کی اور یہ ان کا جو معاملہ مصطفیٰ خان صاحب کا وہ ان کی اتنی محبت وہ کرتے ہیں. خواب میں مجھے آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف ایک قبر ہے اس میں سے ایک بزرگ کھڑے ہیں اتنے حسین و جمیل بزرگ ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں اور فرما رہے ہیں اور ایسا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ ان بزرگ کی تم پہ اتنی نظر ہے. میں مجھے بتایا جا رہا ہے اتنی نظر ہے اتنی نظر ہے اتنی نظر ہے اتنی نظر ہے کہ اس کی حد ہی نہیں ہے بتائی جا رہی اتنی نظر ہے. تو میں جیسے وہ پھر میں نے یہ بھی سب کو آپ بتایا شیخ کی خدمت میں تو انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے مراقبہ کیا اور پھر فرمایا کہ مصطفیٰ خان صاحب جو ہے نا ہمارے ہم ان کو حضرت قبلہ پیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارے علاوہ کون ہے وہ ہم تھے ٹھیک ہے یعنی مصطفیٰ خان صاحب تھے. پھر جو بھائی صاحب اتنی محبت, اوہ میں بتا نہیں سکتی, جس طرح انہوں نے ان کو, میں جسمن بھی مجھے پتا چل جاتا, جسمن بھی میں دیکھ لیتی تھی ان کو, یہ تھا پھر ان کے پیغامات, پھر وہ جیسے ڈکٹیشن کرواتے تھے, جو شیخ کی خدمت میں جب میں جاتی تھی نا ان کے روزہ مبارک پہ بیٹھتی تھی, تو جس طرح کے میسیجز آتے تھے سید منظور, تربیت کا کیا معاملہ تھا, ادھر جاتی وہ توجہ فرماتے منظور حسین صاحب, ادھر روزے پہ آتی تو وہ توجہ فرماتے, کیا بیان تھے بھائی, ڈائریز کی ڈائریز بھر لیتی تھی, لکھتی تھی نا, ڈکٹیشن کرواتے تھے وہ تو باقاعدہ مصطفیٰ خان, اور سب احوال وہ سب, تو بہت مطلب اتنا زیادہ ذکر فکر کہ اللہ اکبر, پورا میرا جیسے جیسے انہوں نے لفظ بتایا کہ بال بال ذکر میں ہوش نہیں مجھے ہوتی تھی, بس اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ ہو جاتا, اس طرح تھا معاملہ. پھر وہ مطلب حضور پاک, ہاں پھر میں مدینہ منورہ میں جب تھی تو فرمایا گیا, جب میں جا رہی تھی ایک دفعہ دیکھیں, ایک دفعہ یہ والا ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں. اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ سینسٹیو چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, اس میں بھائی صاحب میرا یہ معاملہ تھا کہ میں نہ تو کوئی فلم نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں, کوئی دنیا کی چیز نہیں, کوئی ایک یہ جو فلمی صفحہ آتا ہے وہ پہ نظر نہیں ڈال سکتی تھی میں, اتنا باطن مجھے شفاف رکھنا ہوتا تھا, کسی قسم کا خیال دماغ میں نہیں آنا, کسی قسم کا خیال دل میں نہیں آنا, اتنا شفاف رکھنا تاکہ جو بھی پیغام آئے میں اس کو وصول کر سکوں, جو مصطفیٰ خان صاحب سے پیغام آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام آئے, اس کو میں ریسیو کر سکوں, اتنا باطن کو شفاف اور ذکر سے بھر کے رکھنا ہوتا تھا, اس طرح تھا معاملہ. ایک دفعہ کیا ہوا, دیکھا یہ سنے گا, ایک دفعہ میں نے کہا کہ ایسے سوچا کہ اللہ ہی تو بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, تربیت ہو رہی ہے, یہ بھی یہ 9 سال 3 مہینوں نے تربیت کی, رگڑا لگایا خود, تو میں نے کہا اللہ ہی تو بڑا مشکل کام ہے, ایسے کہ اگر کوئی چیز غلطی ہو گئی تو شیخ کا جلال بھی بڑھے گا, ہاں کہ کیسے غلطی ہوئی تم سے ایسے, ٹھیک ہے, یعنی کہ میری کوئی کوتاہی ہوگی, باطن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہوگی تو پیغام صحیح نہیں لیا میں نے, تو ان پہ بھی ضعیف آدمی ہے, ان کے اوپر بھی تکلیف گزرے گی, تو میں گھبرا گئی, اور میں نے جیسے حضرت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ تو تعلق رہتا تھا, میں نے عرض کر دیا, میں نے کہا عرض کیا کہ بڑا مشکل کام ہے, اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو شیخ کے اوپر بھی تکلیف گزرے گی, اس طرح کر کے میں مراقبہ, جو میں بتایا نا کمرہ بند کر کے جو مراقبہ عشاء کے بعد کرتی تھی, تو اس میں پیغام کیا آ رہا ہے, حضرت قبلہ پیر صاحب نے کیا پیغام دیا مصطفیٰ خان صاحب نے, کہ ہم نے تمہاری تمام کشتیاں جلا دی ہیں, اب آگے صرف پتہ ہے, اب پیچھے پلٹ کے تم دیکھ ہی نہیں سکتی, آگے پتہ ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ تو, ہاں ہم نے تمہاری تمام کشتیاں جلا دی ہیں, اب آگے صرف پتہ ہے, بھول جاؤ کہ تم پیچھے پلٹ کے جا سکتی ہو, بس ایسا, تو ایک دفعہ ایسا ہوا جب یہ پیغام آ گیا, پھر تو کوئی نہیں تھا, ہاں ہاں کلیئر, کہ اب تمہیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں, مطلب الحمدللہ جو یہ تھا کہ یہ تو میں نے باطن کی شفاف اس کی طرف تو پوری توجہ رکھی نا, آج تک بھی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں, سمجھے نا, کہ ایک دفعہ کوئی غلطی سے کوئی چینل بدلتے کوئی ایک ہو گیا, اور جو میری حالت ہوئی ہے ایسے آپ یقین نہیں کریں گے بھائی, ایسی توبہ استغفار کی ہے, تڑپ تڑپ کے میں نے ایسی کی کہ پتہ مجھے کیا پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو توبہ کی تھی اس کا پرتو ڈالا گیا تم پہ, جس طرح میں نے تڑپ کے اللہ پاک سے توبہ کی, یہ تھا, آپ سمجھ رہے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو توبہ کی اس کا پرتو, ایسا میں تڑپی ہوں بند, اس کا پرتو میرے پہ ڈالا, یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں ویسا یہ سارے, ٹھیک ہے, تو یہ سارا راستہ ایکسپیرینس ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. پھر یہ تھا کہ بہت شدت سے ہوا کہ قرآن پاک کو پڑھو سمجھو اور اس پہ کام کرو, ذکر الہی بتاؤ, تو یہ پھر شیخ نے اپنی زندگی ہی میں سب کچھ اجازت دے دی کہ تم اب یہ 9 سال 3 مہینے تربیت کے بعد اجازت دی کہ اب تم اللہ کا ذکر بتاؤ, اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت گائیڈ کرتے ہیں, ابھی تک بھی یہ ہے کہ جیسے حیات کا معاملہ ہے ان کا, اور یہ جو قبلہ پیر سائی ہیں ان کا, تو میں کمرے میں جب شیخ ہمارے وفات سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، کراچی 17 دن کے لیے وہ کراچی جا رہے تھے تو مجھے بھی لے گئے، میں بھی گئی ساتھ ہی کراچی، میری والدین کا گھر تھا میں وہاں ٹھہری، روز میرے والد چھوڑ دیتے تھے تو میں ان کی خدمت میں آ جاتی تھی۔ اس وقت انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، اب دیکھیں جو ہم یہاں پہ بیٹھے کریں، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ ان قریب ہمیں پتہ چلتا ہے، میں محفل میں داخل ہوئی تو ان قریب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لاکھوں مسلمانوں سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ وہ اس طرح جیسے اپنے کسی عزیز سے ملتے ہیں اور اس کے بعد بہت سال نہیں ملتے، پھر جب ملتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سب چیز یاد آ جاتی ہے۔ ہاں، تو سب چیز یاد آ جاتی ہے، یہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو اب میرا یہ ہو گیا ہے کہ میں یہاں بتائیں، میں کوسوں دور سے یہاں آ کے بیٹھی، جیسے امریکہ میں آئی ہوں، اتنے درد کی محفلیں ہوتی ہیں بھائی صاحب، جس کو ملتی ہوں لگتا ہے میں جانتی ہوں اس کو، اس کو میں مل چکی ہوئی ہوں، اس کو میں مل چکی ہوئی ہوں، کوئی مجھے اجنبی نہیں لگتا ہے۔ جو شیخ نے بات فرمائی ہے نا کہ جیسے کہ ارواح کا تعلق ہے، ہر ایک کا چہرہ مجھے ماں، یہ کیا ہے چیز ہے، پہلے تو میں ڈر جاتی تھی کہ یہ کیا ہے بھائی، لیکن پھر مجھے چونکہ تسلی تھی، انہوں نے فرما دیا تھا کہ ایسا یہ روحانی تعلق ہے جیسے یہ، تو اس سے ہر ایک لگتا ہے جیسے ارواح ملی ہیں کبھی اور میں جانتی ہوں اس طرح۔ بس اب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ ذکر الہی انہوں نے اس کی بہت فضیلت بتائی اور فرمایا کہ 8 سلسلوں پہ حضرت قبلہ پیر صاحب توجہ فرماتے، ہمارے استاد فرماتے تھے، جس میں قادریہ سلسلہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، کبرویہ، مجددیہ اور یہ نقشبندیہ، نقشبندیہ، ہاں نہیں، یہ فرمایا کہ ذکر جو ہے ہمیں نقشبندیہ سلسلے کا خفی ذکر وہ دیتے ہیں، لیکن توجہ 8 سلسلوں پہ ہے ان کی، یہ فرماتے تھے 8 سلسلوں پہ توجہ ہے، لیکن ذکر ہمیں خفی ذکر نقشبندیہ سلسلے کا انہوں نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا دل خاموشی سے وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ساتھ والے کو بھی نہ پتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ فرماتے تھے نا کہ اللہ پاک کی محبت میں خاک ہو جاؤ، پھر فرماتے تھے خاک بھی نہ ہو کہ وہ بھی خبر دے دے گی کہ محبت میں خاک ہو گئے ہو، اس طرح ساتھ والے کو بھی پتا نہ چلے کہ تمہارا دل اللہ پاک کی یاد میں ہے، ذکر میں ہے۔ یہ نقشبندیہ سلسلے کا کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور خاموشی سے جو ہے دل اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہے۔ والد صاحب اور والد والدہ دونوں نقشبندیہ۔ اچھا اچھا اچھا اچھا، تو ہمارا بھی جو ہے ذکر نقشبندیہ دیا ہے، توجہ ہمارے شیخ کی 8 سلسلوں پہ، جو 8 بڑے سلسلے ہیں ان پہ توجہ، بہت کامل بزرگ، بہت کامل بزرگ، ان کے سارے جو باتیں جو انہوں نے معرفت کی بتائی نہیں، بلکہ ایک مجھے خیال ہے ابھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہمارے مرشد نے ہی جو 17 دن پھر مجھے کراچی پہ بیٹھا تھا، انگلی پہ ایک گلاس مجھے پانی ذرا دے دے، اس میں نا وہ یہ جگ میں ہے نا، یہ جگ کا دے دے کہتے ہیں، یا فلٹر سے دے دینا جیسا بھی ہے، اس میں فلٹر سے دے دو، تھوڑا سا دے فلٹر ہے دے۔ تو آپ کیا، میں کیا بات ابھی دیکھو بیچ میں بات کروں دماغ سے نکل جاتی ہے، ہاں نہیں نہیں کچھ بات ابھی کہنے سے آ رہی تھی، ہاں اب 8 بڑے سلسلوں پہ توجہ، ذکر جو ہے نقشبندیہ سلسلے کا دیتے ہیں، سہروردیہ سے بہت زیادہ ہے، کون سہروردیہ سلسلہ جو ہے، ہاں ہاں، اس کا گہرا تعلق سیاست سے بھی ہے۔ اچھا اچھا، یہ ذرا وہیں رکھ دیتے ہیں، وہ میرا نکلنا ہے، 3 بچے نا بچوں کو۔